Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ ทำผิดเองแพทย์สุธาสินี มาแล้วเบรกที่3แล้วเพลงที่ผ่านไปก็เป็นของน้องปุ่นนะครับขอมาก็จับฉลากขึ้นมาได้ไม่ใช่แบบว่าอวยกับใครหรอกจะเพลงแรกเนี่ยเปิดไปเลยเพราะขอมาคนแรกธนากรขอมาคนแรกเพลงนี้แล้วคิดว่าเพลงนี้จะโดนใจพี่หนกด้วย ชอบ ใช่สมัยเดียวกันกับเจ๊ เพลงคลาสสิกไง จริงไม่ผ่องเลย ฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้าย ฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้าย ทำไมวันนี้มันแบบประมาณสิ้นเดือนหรือยังไงทำไม สิ้นเดือนน่ะสิ ก็ ก็สิ้นเดือน แต่กำลังจะบอกว่าหลายคนหลายคน sleeping sleeping หรือเปล่า สวยๆไปแล้วเหรอ ก็จะนอนกันเร็วเหรอสิ้นเดือน ไม่นะไม่หรอกครับก็ใครที่อยากจะโทรศัพท์มานะครับโทรมาไม่ติดหรือว่าอยากให้เราโทรกลับก็พิมพ์เข้ามาเลยตรง question นี่นะครับเพราะตรงนี้ถึงแม้จะเขียนว่าคำถามแต่คุณจะเขียนอย่างอื่นมาก็ได้ จะเขียนอะไรมาก็ได้นะ ครับเรื่องของ จะด่าทอบ่นอะไรก็แล้วแต่ whatever มาขอหงขอหวยอะไรอย่าง น ี้นะ อ๋อโอ้นโมตัสสะนโมตัสสะเจ๊จะให้หวยนะคะ นะครับยังโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์023383589-90นะครับคุณพูดเราฟัง you talk we listen ด้วยแล้วก ็ลือตาอ้วเทีย มีคนชอบชอบนะ เราก็รอฟังอยู่นะครับ แล้วก ็คุณก็โทรเข้ามาแล้วกันนะครับ SMS เลิกไปเลย SMS ไม่เป็นไรก็มีนี่แล้ว แต่สำหรับคนที่ฟังไม่ดีไงฟังย้อนหลังนะใครฟังย้อนหลังก็ยัง SMS มาได้นะครับ 422-1935 ฟังย้อนหลังอะ SMS ตลอด ฟินหรือยังได้พูดคำนี ้ ที่วันนี้นอนหลับขอเมาเพื่อนนิดน ึ ง อะไร วันนี้เพื่อนฉันเขาได้ iPhone 4มา ครับ คุณเข้าใจไหมหน้าตาคนที่แบบเหมือนกับฟิน7ครั้งติดกัน เป็นยังไงหน้าตาฟิน7 นี่เป็นอย่างเงี้ยได้แบบ ไม่ได้เนี่ยไม่เห็นไม่มีมีกล้อง ทำไมเดี๋ยวเป็นลม เธอเปิดไฟนิดนึง หน้าตาคนที่ฟิน7ครั้งติดกันจะเป็นดังต่อไปนี ้เดี๋ยวนะให้ไฟสว่างก่อน 1 2 3 จริงเหรอ หน้าตาชิน ห น้าตาดีๆเถอะ ปิดกล้า เดี๋ยวหน้าตาเขาจะไม่ฟินนะ แล้วเห็นหน้าคนอื่น ๆไม่คือแบบเขาก็หน้าตาแบบคือเขาจะแบบหน้าตาเหมือนโลกเป็นของเขาอ่ะเหมือนทั้งโลกเป็นของเขาเลยแบบทั้งที่ iPhone 5จะออกมิถุนายนนี่นะ ฉันตกรุ่น เจ๊ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจขัดใจ เป็นอาการของความ แต่ยังว่าบางคนแบบความความใฝ่ฝัน อยากได้มากไงแล้วแบบเก็บเงินมาหลายเดือนแล้ว ตลกมากเลยเนี่ย แล้วก็เอาเลย แล้วคือกลัวอะไรรู้มั้ย ก็เอาเลย แล้วกลัวอะไรมั้ยคือแบบเชื่อซื้อวันนี้ไงมีโปรโมชั่นที่เซ็นทรัลเวิลด์ไง ทำไมล่ะโปรโมชั่นอะไรเนี่ย กลัวนะเดี๋ยววันเกิดวันจันทร์วันอังคารวันที่1เนี่ยเกิดมีโปรโมชั่นใหม่ลดราคาอีกบางทีคุณเข้าใจไหมซื้อของสิ้นเดือนคุณต้องระวังนะฉันขอแนะนำไว้เลยบางทีซื้อของสิ้นเดือนเนี่ยคุณต้องระวังเพราะบางทีแบบสิ้นเดือนแบบโละของไงพอโละของแบบพอต้นเดือนปุ๊บอ้าวตายคุณปรับราคาค่ะลดลง แล้ว ใครก็บอกว่า iPhone 5เนี่ยราคามันก็จะลงเมื่อก่อน iPhone 4ก็ถูกกว่า iPhone 3 เหมือนมือถือแล้วพี่สมัยก่อน ก็ลดลงไปเร ื่อ ย ๆอะไรต่างๆมันก็แพงตอนนี้ก็ลดลงกันหมด ขอให้โชคดี สมัยก่อนหน้าจอแบบว่าขาวดำมาซื้อกันเป็นหมื่นกว่าบาท ใช ่ ตอนนั้นเคยซื้อได้ไงก็ไม่รู ้โอ้โห 32ซื้อมาแล้ว ซื้อมาใช่มั้ย ซื้อแล้วตอนนั้นอย่าลืมนะค่าโทรศัพท์เนี่ยมีค่ามันลี่ฟรี 500ให้เขาเสวยไปอีกอุ้ยให้เขารับประทานกันไปอีก อะไรกันเนี่ย นี่มีโจทย์โทรมาละ สวัสดีจ้า โจทย์โทรมาฮัลโหล เจริญพร สวัสดีครับ ฮัลโหลครับ ครับคุณอะไรครับ ครับ ครับคุณอะไรครับ อ๋อนนครับ นนเหรอนนไหนครับ นนปิงอ่ะ นนจริงเหรอ นนปิง นี่เขามีนามสกุลเป็นนนป ิงอย่าง น ี้ เ หรอเน ี่ ย นนปิง นนปิง อ๋อเหรอ นนปิงโอ้โห นนปิงก็ได้นนปิง เมื่อกี้ได้ฟังอยู่ป่ะน้องนน ไม่ได้ฟังครับ ไม่ได้ฟังแล้วจะ แล้วกันไป จะจับ แล้วกันไปกันแล้วกันไป วันนี้ประเด็นของเรานะพูดเรื่องความรักอันสวยงามของใกล้วันวาเลนไทน์แล้วก็จะหมด เลยไปแล้ว เลยไปแล้วใกล้วันวาเลนไทน์ก็เลยพูดเรื่องความรักอันสวยงามน้องนนมีเรื่องความรักอันสวยงามยังไงบ้างครับ ก็ ไปฟังย้อนหลังเองนะ ไม่ถ้าพูดถึงสำหรับนนท์เหรอ ความรักสวยงามของนนท์น่ะ เชื่อว่าเธอไปฟังย้อนหลังแล้วอาทิตย์หน้าเธอมาละเมากันดีกว่า แรง เอาใหม่แล้วเอาใหม ่จะพูดอะไรออกเลยฉันไม่ได้ตั้งใจ สงสารน้องเขาน นท์ไม่อันนี้ปิงให้โทรมาหรอนน ไม่เขาอยากโทรเข้ามาเองหรือเปล่า ไม่มันคืออยู่ดี ใช่เมื่อกี้โดนต่อสายเข้ามาเลยพี ่อ๋อมีนางนกต่อส่ง ไม่เป็นไรน้องนนท์เราไม่ได้พูดอะไรพลาดพิงมากมายอย่าฟังย้อนหลังเอานะขอบคุณครับ ไปฟังแล้วจินหน้ามาเมาส์นะจ ะ เ พิ่งมาทักเฉย อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อนางจังชั้นเบิร์ดอย่าไปเชื่อจังชั้นเบิร์ด จะพูดอะไรล่ะให้พูดนิดนึง ว่ามันก็ไม่ใช่หรอกบอกคืออย่างแบบที่บอกว่าวันนั้นน่ะนุ๊กก็เมาไงแล้วก็เลยพูดกับเอ๊ะตอนนั้นพูดกับพี่หนกหรือพูดกับพี่ยอดวะบอกว ่ า บอกว่าคนเราอ่ะจะมาเจอกันได้เนี่ยมันต้องมีกรรมเก่าไงอ๋อ ใช่ใช่ใช่เธอบอกกับฉันในเฟซ บอกว่าคนเราเนี่ยคือบอกว่าต้องเหมือนมีบุญมาร่วมกันแล้วคือบอกว่าอย่างคือบอกวันนั้นเนี่ยจริงๆมีคนแบบปื้มหนนและตามหนนมาที่บอกว่าคนนี้เต้นเก่งที่ลูดเสาเห็นว่าที่อยู่ข้างหลังนะคือบอกพี่คนนี้เขาก็ปื้มหนนมากแต่เป็นเรื่องแปลกนะพี่ว่าพี่บอลน่ะพี่คนที่อ้วนๆเนี่ยเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับน้องหลินปิงอ่ะ ต่าง คนละรอบ ต่าง คนละรอบ แล้วต่าง แล้ว แต่เก ิ ดวันที่15พฤศจิกาเหมือนกันเป็นเรื่องแปลกมาก นนท์จะรู้ได้ไงว่าจริงๆแล้วคนนี้ตัวจริง เออ จริงๆนะคนนี ้ไม่รู้เขาบอกว่า คุณบอลน่าจะตัวจริงของนน ท์นี่หลินปิงเขาฟังอยู่เดี๋ยวเขาโทรกลับมาแล้วพี ่หลินฟังอยู่ใช่ไหมเนี่ย ฟังอยู่แล้วล่ะ นนท์ก็เลยคิดเนี่ยบอกว่ามันเป็นกรรมจริงแล้ววันนั้นนนท์ปิงอยู่2คนนะแต่ก็ปิงหลินปิงด้วยเหมือนกันแต ่ วันที่นี้เนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยก็คือบอกว่าเหมือนกับว่าคิดว่าบอกเหมือนกับว่าถ้าเราอ่ะคือมีกรรมเก่ามีบุญเก่าอ่ะกับใครเราก็ต้องได้กับคนนั้นไปไงก็นะที่จะทำพิธีแต่งงานให้อะไรเง ี้ยอ้าวครบตำนานน้องนะดูแลหัวใจกันดีๆแล้วกัน แล้วสมบัติ ก็เข้าตามต่อออกตามประตูทุกอย่างเลยพี่ก็เห็นใช่ไหม เข้าตามทางที่ควรจะเข้าเนาะแล้วออก ประตูหลังใช่ไหม กินอะไรอ่ะถ้ากินอะไรจะบอกฉันมาเดี๋ยวนี ้ตอนนี้กินอะไรอยู่หรือเปล่า ไข่โดนเหรออ ๋ อเมื่อกี้บอกฝรั่ง กระโถนลงคอไปแล้วนั่นน่ะ เ ออโอเค ขอบคุณนะ เดี๋ยวไปฟังย้อนหลังนะครับ แล้วก็เมาส์กันคิดหน้านะ เมื่อกี้ทำไมไปทำอะไรเขาไว ้เออ เขาโทรมาอีก เขาโทรมาอีก คนที่พี่หนกเพิ่งทำอะไรเขาไว้เนี่ย ใคร ฮัลโหลฮัลโหล ที่พี่หนกพาพิงถึง ฮัลโหลฮัลโ หลครับ ครับคุณอะไรเอ่ย อ๋ออามครับ คุณอาม ไอโฟน4 ไอโฟน4 เมาอีกละ เมาฉันไม่ได้เมาฉันไม่ได้เมาเธอจะพูดทั่วๆไป จริงเหรอน้องอาม เธอโล่งเลยนะอันเนี้ย จริง น้องอามจริงเหรอที่ว่า น้องเคยเมาเธอ พอน้องอามได้ไอโฟน4มาแล้วการฟิน7ซ้อน7ครั้งเนี่ย หน้าเป็นอย่างที่เมื่อกี้พี่โดบเขาทำเลยป่ะอาม น่าจะมากกว่านั้นด้วยมั้งครับ เธอต้องเห็นหน้าเขาหน้าเขามีความสุขมากเหมือนได้ผัวฝา 3-4 คนเลยอ่ะ หลั่นล้าเลย ไม่คือจริงๆแล้วเราอยากได้มาต้องเป็นปีแล้วล่ะแล้วเกิดมันร้อนไปใหม่อ่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสสักที นั่นก็เกิดเป็นอย่างที่พี่หนกเดาว่าพอวันที่1เนี่ยเขาลดราคาสะบั้นหันแหลก โอ้ตายละ ไม่แคร์ไม่แคร์อ่ ะไม่แคร์เพราะอามฟินไปแล้ว ฉันได้แล้ว เพราะอามได้ก่อน2วัน เหมือนความรู้สึกแรกอะไรอย่างงี ้ครับฉันยอมจ่ายแพง มันเปรียบเทียบได้กับอะไรอ่ะน้องอามความรู้สึกแบบเนี้ย ความรู้สึกเสียสิ่งเลยมั้ย ไม่เสียจริงก็ต้องมีความสุขสิ เอออ ันนี้ก็สุขนะ เอออันนี้ไม่สุขหรอ กเธอเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะเออแล้ววันไหนที่เสียสิ่งเธอลอง เทียบกันดูเออเพิ่งยังไม่เสร็ จก็เหมือนเราอยากได้อะไรมานานมากแล้วเรารอแล้วอยู่ดีมันก็มาถูกเวลาถูก เออ ถูกสถานการณ์อย่างเง ี้ ยเราก็มันเหมือนกับสิ่งที่เราแบบ ใฝ่ฝัน ตั้งความหวังเออใฝ่ฝันแล้วมันได้มันก็เออมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงอ่ะ ใช่มั้ยเหมือนผู้ชายคนที่เราหลงรักมานานแล้วแล้วแบบพอได้ว ัน น ั้ น เขาห้อง ไปกับเขา เขามองมาที่เราอะไรอย่างง ี้อืมเข้าใจความรู้สึกนั้นแล้ว แล้วก็นั่งมองเขาประมาณ5ชั่วโมงกว่าจะเจอกัน เดี๋ยวคืนนี้จะนอนก่อนเลย ก็เลยเข้าใจแล้วไงว่าตอนนี้มีผัวเป็น iPhone บ้าน้องอามก็เป็นรุกนะคุณ เอ้าตายแล้วเขาติดอยู่ตลอด เขาเป็นเลขานุการสมาคมทางสมาคมลุกถนัดรับสมาคม ลุก อะไรนะลุกมารับอะไรสักอย่าง ช่วยถ่าย ลุกถนัดรับอะไรสักอย่างนะอะไรนะ แล้วนี่เอาใช้ไหนๆก็มี iPhone แล้วก็ถ่ายรูปมาส่งมาทาง iRadio ให้พวกเราดูกันด้วยเนาะเยอะๆ เดี๋ยวมีโอกาสจะแต่งตัวก่อนนะ ได้เลยน้องอาม thank you คลิปแดนของเธอส่งมาเลย คลิปแดนนั่นนะ เอาอย่างนั้นอันนี้ทั่วโลกนะอย่าลืม ยอนเซ่เลยฉันเตะขึ้น YouTube ให ้ครับผม จ้า ครับ ขอบคุณครับ จ้าแฮปปี้นะจ้า ขอบคุณครับ พี่ปิ๊กกี้ก็ไปแนะนำมา คือคุณต้องเข้าใจนะคือแบบคือสมาคมฉันเนี่ยเขาจะมีประมาณว่าแบบตัวฟาเธอร์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งแบบก็จะมีหนังเป็นอู้มากมายมหาศาลเอา iPhone มาอย่าง iPhone ฉันเนี่ยก็ซื้อต่อเข้ามานะคุณก็อย่างที่บอกนะเฉพาะราคา iPhone น่ะไม่เท่าไหร่หรอกราคาหนังในนั้นเนี่ย 80,000 ค่ะ iPhone 20,000 ฮะ มูลค่า หนัง 80,000 ค่ะเออจนป่านนี่ดูไม่หมดเลยเนี่ยฟินไป800กว่าครั้งแล้วนั่นนี ่ตาชูรู้เธอก็ผัว iPhone อีกคน เปิดสัตว์เก็บก็ไปข้างในเลยคุณ มันคุ้มมาก มันคุ้มมาก เดี๋ยวจบรายการนะพรุ่งนี้โทรไปหาเลยนะบริษัทแอปเปิลเนี่ยขอสปอนเซอร์นิดนึง เดี๋ยวคุยกับสตีฟจ็อบเลยให้เขาออกซิเจนออกคุยกับฉันแป๊บนึง จริง อัมคุณเลือกออสการ์นิดนึงไหมออสการ์นะครับพี่โหนกเขาก็ พรุ่งนี้แล้ว พรุ่งนี้แล้วมันก็ตื่นเต้นเพราะว่าแต่ละเรื่องดีๆนั้นเลย พ ี่โหนกไปดูมาเนี่ยเรื่องอะไรบ้าง ก็ดู beautiful ดู black swan เพิ่งดูไม่กี่วัน black swan แล้วก็ดูไอ้นี่ดู rabbit hole king speed รูกระต่าย นะหลายเรื่องแล้วก็ไอ้นี่ไง social network social network ซึ่งเหล่านี้เนี่ยคือเข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเลสเบี้ยน อ ่ะหญิงนักหญิง The Kids Are Alright นี่เขาชิง ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เหมือนกันซึ่งดูแล้วอาจจะแพ้เขา คือเมื่อก่อนนี่ต้องเข้าใจว่าชิงออสการ์เนี่ยหนังชิงออสการ์5เรื่องแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาชิงออสการ์ให้10เรื่องเลย แล้วเพื่อจะให้เกิดเขาเรียกว่าเงินกระจายรายได้เพราะว่าหนังที่เข้าออสการ์ทุกครั้งนี่ยอดขายบัตรก็จะขึ้นอีก ยอดการฉายก็จะเพิ่มรอบมากขึ้น นี่เป็นการโปรโมทเขาสิบเรื่องนี่คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ได้รับการเสนอชื่อ คนก็ต้องแห่แห่ไปดู มีค่าที่จะต้องตามไปดูใช่ไหม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังแบบใหม่ๆทั้งนั้นเลยเน า ะ แต่ถ้าให้ฉันฟันธงนะถ้าฉันฟันธงนะคือออสการ์เนี่ยจะชอบหนังที่แบบแฮนดิแคปอะหนังแบบคนพิการนู่นนี่นั่นแบบเรนแมนอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้หนังใหญ่ อันนี้ก็ King Speech ได้ใช่ King Speech ก็น่าจะได้ King Speech สำหรับผู้ชายนะคุณ ก็มาแรงมากมาแรงมากก็คิดว่าถึงเรื่อง The Kids Are Alright ไม่ได้แต่ว่านักแสดงหญิงน่าจะได้บ้างแต่ว่าคุณนาทาลีเธอก็แรงมาก โอ้นาทาลีเธอแบบ แบ็คสวอนก็บอกว่าใครไปดูอย่าเพี้ยนใช่ปะ คือไม่ใช่คือแบ็คสวอนเนี่ยเป็นหนังที่แบบนางเอกมันเป็น2บุคลิกไงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูเสร็จแล้วคุณต้องกลับมาจินตนาการอีกว่าคืออะไรบ้างที่นางเอกคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแล้วเธอก็เรียนเต้นบัลเล่เต้นบัลเล่ตั้งปีหนึ่ง ถึงจะมา เล่นเธอดีนะเธอตั้งใจเรียนนะเธอเลยได้ครูไปเป็นสามีเลยสบายเลยสบาย มาก อิน อายครูบ่รู้วิชาอายภรรยาบ่มีบุตรแต่ถ้าได้ครูเป็นสามีคุณจะได้ทั้งสามีและบุตรตอนนี้ก็ท้องโยไปก ็ หวังว่าพรุ่งนี้เธอคงจะขึ้นรับรางวัลลูกอะไรนะออสการ์แบบท้องป่อง เธอน่าจะได้เธอมา แล้วน่าจะได้เธอมา แล้วเรื่องที่ฉายมาสักพักหนึ่งแล้วก็ บรูวาเลนไทน์มิเชลวิลเลียมก็หนักอ่ะหนังปีนี้แบบแต่ละเรื่องนั้นดูแล้วแบบคุณอย่าง่วงคุณอย่าหิวคุณอย่าอิ่มๆเข้าไปนะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์หลับแล้วจะไปเล่นไป เราจะบอกนาตาลีเรื่อง No String Attached โอ้ชอบนะ เล่นเก่ง เล่นเก่งมากแล้วคุณจะเห็นหนังชีไปอีกหลายเรื่องเลยเพราะว่า3ปีชั้นที่หลัง8เรื่องอ่ะ เออนักขึ้นแท่นเลยเป็นน ัก ชั้นนำ เงินสุดฤทธิ์ น ำ จริงมีแขกของเรามาท่าน สิทธิ์พาดพิงสวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณพีรถเมย ์ครับ เออคุณพีรถเมย์จริงๆหรือเปล่าตัวจริง ใช่ มันเกิดวันนี้หรือเปล่าจ๊ะมันเกิดวันนี้หรือเปล่าจ๊ะHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เดี๋ยวเรียกเก็บตังค์ที่ไหนคะ ขอบคุณครับ คุณจะให้เรียกเก็บตังค์ที่ไหนคะจ ริงๆพร้อมต้องฟรีนะครับเหมือนไอ้เซเว่นเซนอะไรนะครับที่ฟรีติม เดี๋ยวไอ้ติมบอลแหมคุณเดี๋ยวเก็บตังค์ที่ร้านตัดผมคุณแล้วกัน แล้ววันนี้ได้อะไรเป็นของขวัญครับพี่พีจากคนนั้นน่ะ พอไม่ได้อะไรครับ คุณหล่อล่า ได้เป็นรอยยิ้มได้รอยยิ้มครับ ได้ รอยยิ้ม ไม่ได้รอยยิ้มหรือยิ้มคุณเอาชี้ชัดๆไปเลยนะฮะ ได้สองอย่างนะครับ ได้รอยยิ้ม และยิ้ม แสดงว่าถูกยิ้มมา เลยเป็นรอย เลยเป็นรอย อ๋อรอยยิ้มนะคะคิดได้นะคะคำว่ารอยยิ้มนะคะไปทำงานใช่บ้านก็เห็นหมดสิคุณ นะ โอ้ย ไม่มี ไม่ล็อกมันอยู่ในร่มผ้ามองเห็น ไม่ตายนะ ลมพานี่ก็โทรน้าก็สิ ลมพาแล้วทำให้เกิดอาการคันไหมคะใช้โทรน้ำ พี่พีก็บอกว่าวันนี้เดินหลายรอบเลยกว่าจะได้ร้าน มาน้ำกัดเท้านะคุณ โอ้ครับนี่ต้องรีบกลับ เล ยเดินนี่เดินกลับแล้วครับเนี่ย ทำไมอ่ะ เพราะก็มันเป็นกิโลนึงอ ่ ะ ไม่แล้วร้านเดิมเป็นอะไรไป ก็ร้านประจำมันจะแบบว่ามันคนที่เข้าออนไลน์มันไม่อยู่ไง อ๋อคนที่สอนออนไลน์เขาไม่อยู ่ครับ ทำไม่เป็น เลยทำไม่เป็น คนในร้านต้องเป็นคนเปิดนะครับเขาจะล็อกไว้ครับ อ๋อเขาไม่ได้ออนไลน์ทุกเครื่องไง ใช่เขาไม่ออนไลน์สักเครื่องเลยครับ ไม่ออนไลน์สักเครื่องเลย อ๋อแล้วที่ผ่านมาไปขอเขายังไงพี่พี ก็บอกเขาครับว่าเราต้องการเข้ารายการนี้ไซต์นี้อะไร บอกเขาเลยใช่ไหมต้องการฟังรายการ แบงค์ ว ิดีโอพอเราเดินปุ๊บไปเขาก็จะทำให้เลยเพราะว่าครั้งที่สองนี่เขาจะรู้เลย รู้เลย แล้วอีกร้านที่สองนี่ไม่ว่างเครื่องไม่ว่าง โอ้ฟังทุกคนฟังรายการเราหมดเลย ไม่ เครื่องไม่ว่างเลย หัวเราะกันเอิ๊กอักเลย แหมอย่างนี้ก็ไปขอหูฟังแนบนิดหนึ่งพี่พีโอ้ตายละทำให้พี่พีลำบากดูสิ ตาย แต่วันนี้มันเกิด เนี่ยต้องได้รางวัลนี่นั้นพยายามดีเด่น พยายามดีเด่นครับ พี่โหนกต้องให้รางวัลละ จะเจ้ารางวัลอย่างฉันจริงเหรอ รางวัลกับพี่โหนกรางวัลกับพี่โหนกไม่ยาก พี่โหนกบอกว่าจะให้รางวัล กับพี่โหนกไม่ยากพี่พียิ้มนิดนิดหน่อย บ้าเหรอคุณแหม โอเค ฉันเป็นหัวขบวนให้ก็ได ้เออขออยู่ตรงกลาง ฉันเป็นหัวขบวนให้ไงแหมเธ อขอบคุณนะครับพี่พี ครับ นะจ๊ะ ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังนะครับช่วยให้เราคลายเหงานิดนึงใครที่มีกรอบสีฟ้าอยู่เห็นแล้วมีเขียนว่าคำถามนะช่วยเขียนมาหน่อยว่าพิมพ์มานิดนึงว่าฟังอยู่อย่างนี้ก็ได้จะทราบว่าก รอบเขียว คืนนี้เนี่ยอยู่กับเรากี่คนนะครับกี่วิญญาณกี่ท่าน อยู่กับเราอยู่นะครับช่วยเขียนมานิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มีประเด็นที่ตั้งเอาไว้ก็มีคนมาเล่าหลายคนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 10คนแล้วล่ะประมาณเนี้ย10คนแล้วล่ะมาพูดถึงเรื่องคนที่ใครคิดว่าเลวแต่ฉันก็ยังรักคือเขาอาจจะเป็นเลวกว่าคนอื่นใช่ไหม อื มแต่ก็ดีกับ เราก็ดีอ่ะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาเป็นเลวกว่าคนอื่นแล้วเขาเอาเรื่องเลวๆมาให้เราด้วยอ่ะ อ ืม ทีนี้ก็จะหนักอกหนักใจทีเดียวว่าจะเป็นยังไง เกิดว่าแบบคือเขาดีกับเราใช่ไห ม แต่เขาเอาเรื่องเราไปเล่าให้คนอื่นฟัง อ ันนั้นก็เลวนะเนี่ย ก็ไม่ใช่อีกก็ไม่ใช่อีก อ ้าวมีแขกมา อีกแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีครับ ใครล่ะเนี่ย ยาสิงครับ พี่สิงนะ ครับ เห มือนเดิมวันนี้ก็เพิ่งเจอกับพี่โหนกกันใช่ไหม ใช่แล้ว นี่ก็เพิ่งเจอก็จะได้เห็นหน้าที่เพิ่งฟินไป7ครั้งเนี่ย เห็นหน้าคนฟินไป7ครั้ง เป็นอย่างที่พี่โหนกพูดหรือเปล่า เพราะครั้งที่7ก็ช่วยกันสาธุโอ้โห7ครั้ง ครั้งที่7เล่นเหลือแต่วอเตอร์เลยนะคุณ อันนี้ของคุณสิงห์นี ่ครับ เดี๋ยวแต่วอเตอร์คุณสิงห์คนที่ใครคิดว่าเลวอ่ะเคยมีไหมเคยคบกับใครที่เป็นเลวไหม อืมเลวมันอยู่ที่ไม่รู้สิคำว่าเลวถ้าเราจะ definition เขาว่าเลวเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็ไม่เหมือนกันนะนะคือแล้วแต่ละคนนะครับมันอยู่ที่เราเรียกว่าบริบทใช่ไหมหรือว่าเหตุการณ ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อ ่ะมันก็ระหว่างหนึ่งคนสองคนคนนึงมันจะเลวเฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้อง มันต้องถูกว่าใครมาว่าเราเลวหรือว่าไปว่าคนอื่นเขาเลว แล้วตัวเองแล้วเคยทำตัวเร็วๆไหม ทำตัวเร็วๆไม่รู้สิเนาะ ไม่แน่ใจใช่ ไ หม ไม่แน่ใจ บางทีเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าวะ แล้วทำตัวปกติบางคนก็ว่าเลว เออ บางทีทำตัวดีบางคนก็ว่าเลว บางทีคือไอ้ถ้าตรงนี้มันเป็นประเด็นแบบใหญ่กว้างมากนะฮะอย่างเนี้ยอย่างพวกเดี๋ยวขอนิดนึงแล้วกันว่าพวกที่เราเรียกว่านักเรียนช่างกลตีกันอย่างเงี้ยเร็วไหมอ่ะเออแต่ไอตัวเขาเขารู้ไหมว่าเขาทำอะไรลงไปอย่างเงี้ย เขาคิดว่าเป็นการแสดงความเป็นชาติชายชาตร ีเออเขาคิดว่าที่เขาทำว่าเร็วหรือเปล่าคือเขาจำกัดคำว่าเร็วขนาดไหนอันนั้นคือประเด็นตรงเนี้ยที่กำลังจะบอกอะฮะว่าทุกคนเนี้ยไอคำว่าเร็วดีกรีของคำว่าเร็วของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไห ม เออมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับ ใช่ งั้นเราอย่าคิดว่าทำไมเราต้องคิดว่ามันเลวทำไมเราไม่คิดว่าเออทำอะไรที่มันดีกว่าไม่ดีกว่าหรอมันง่ายกว่า อืมครับคือ ก็คือถ้าเกิดคิดว่าเราทำดีมันก็คือตรงข้ามกับเลวอยู่แล้วใช่ไหมคือถ้าทำเลวนี่มันไม่มีใครชอบอยู่แล้วแหละ ครับ งั้นทำไมเราไม่หันมาทำที่เรียกว่าดีกัน ครับ คือ หันหน้าก็หากันหรือว่าอะไรทำช่วยกันทำความดีอะไรนี่ให้มันมากมากขึ้นคือคิดถึงเรื่องดีดีกว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องเร็ว ๆแต่ในกวนในกลุ่มเก้งกวางเนี่ยเรื่องที่จะมีปัญหาเยอะคือเรื่องแอบไปมีคนนู้นแอบไปมีคนนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก จ ริงๆคนอื่นจะเรียกว่าเลว เนาะทำไมถึงมีคนอื่นมีคนที่สามหรือคนที่สี่หรือคนที่ห้าเราจะเรียกว่าเลวคือว่าความเลวมันอยู่ตรงไหนทำไมตัดสินกันแค่นั้น คือพี่สิงห์คือกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าเลวเนี่ยจะว่าใครเลวเนี่ยก็คือเราอย่าไปมองแต่สิ่งที่ไม่ดีให้มองรวมๆทั้งหมดก่อนคนอื่นอาจจะว่าอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าเราเป็นคนให้โอกาสแล้วก็ให้โอกาสเขาทำตัวดีขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม นักการเมืองบางคนเรายังบอกว่าเลวลูกนักการเมืองบางคนก็เลวอะไรเงี้ยแต่ความรักระหว่างพ่อกับลูกเขาก็มีอ่ะลูกก็อาจจะเห็นพ่อเขาดีก็ได้ ใช่ไหม ลูกเขายังมองเห็นพ่อเขาดีทำไมว่าพ่อเขาเลวแต่ขนาดสังคมบอกว่าพ่อเลว ไหมไม่แต่ว่าแต่ประเด็นคืนนี้คนฟังหลายคนเขาจะแบบเขาจะมองไปถึงว่าคนที่เขากำลังคบอยู่ไงพี่แล้วแบบว่าคนรอบข้างเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของเขาเองเนี่ยที่มาพูดอ่ะโอ้คุณไปคบกับเขาได้ไงเนี่ยเขานิสัยอย่างนี้นะเจ้าชู้จะตายโอ้ยคนเนี้ยขี้งกขี้เหนียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มีหลายเรื่องที่แบบว่า ก็ถึงบอกว่าตรงนั้นมันก็คือดีกรีของคำว่าเลวมันไม่เท่ากันถ้าขี้งกขี้เหนียวหรือว่าเลวหรือเปล่ามันก็ยังไม่ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ถือว่าเลวใช่ไหมงั้นแล้วผมว่าเปิดใจให้ขาเข้าหากันดีกว่า แล้วถึงแม้จะเจอคนที่ไม่ดีกับเราหรือไปรู้ว่าทีหลังว่าไม่ดีก็มองคนที่ดีของเขาแล้วก็ แล้วก็มองในแง่ดีเขาสิครับจับคือทุกคนบางคนชอบจะจับผิดคนอื่นนะทำไมเราไม่ลองจับถูกคนอื่นบ้างอะคนนี้มีอะไรดีบ้างไอ้ที่มันไม่ดีแล้วก ็ แล้วก็รู้ไว้แล้วก็เว้นไปไหนที่เขามีดีแล้วก็เอามาคบกันได้ไหมศึกษากันเรื่องความดีของกันแต่ละของซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะ นะ จับถูกอะฮะไม่ได้จับผิดนะครับไอ้คำว่าจับถูกเนี่ยบางทีความดีที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะลบล้างอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่พอใจอะไรมันลงไปได้ฮะนึกถึงความดีที่เขาทำนึกถึงด้านดีของเขาอย่าไปนึกถึงด้านที่ไม่ดีดีกว่ามั้งครับ ครับโอเคครับ โอเคขอบคุณมากนะคร ับ Thank you จ้าช่วยกันแชร์ความเห็นนะความดีความเลวบางทีก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนอาจจะมองอันนี้ไม่ได้เลวไม่ได้ดีมากแต่ยังไงเราคบกับใครก็ถ้าเกิดเขาทำไม่ดีกับเราเลิกคบกันไปก็อย่าไปโกรธแค้นอะไรกันเลยเนาะ ก็ยังเป็นเพื่อนกันได ้ยังจะเจอเขาอีกหรือเปล่านี่แหละสำคัญอ่ะมีคน อีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่หนกพี่ยอดค่ะ จ้า น้องโจโจ โจ โจโจสัง ครับ โจโจโจโจโทรจากไหนครับ โทรจากบ้านที่8ริ้วครับ โจโจสอนหนังสืออยู่เลยใช่ไหม อะไรนะคร ับ ตอนนี้ได้เป็นอาจารย์อะไรสอนวิชาอะไรอยู่อ่ะ ใช่ครับสอนคณะนิเทศค่ะ ศิลปะการสำแดง ใช่ สอนที่ไหนอะครับอยู่ที่8ริ้วเลยเหรอ ที่ไหนสักที่นึงอ่ะ ใช่ครับที่ราชพัฒน์ครับ โอเค น่ารักน่ารักเล็กๆเบา ๆขอบคุณมากคร ับ เธอพูดถึงเพลงชื่อเบาๆใช่ไหม แล้วเป็นไงบ้างครับกับยูออนไลน์ฟีดแบคดีไหมคร ับ ก็กำลังกลับมากันเพราะว่ามีคนหลงทางอยู่เยอะ ก็เลยเลิกไปแล้ว ก็นึกว่าเราไม่ได้จัดแล้วก็มันต้องมาตามใน Facebook กันแล้วก็ถามไทยอ้าวหายไปไหนแล้วก็ต้องบอกว่ามาที่นี่มาที่นี่แต่มันคือไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ช่วยกระจายข่าวให้ ครับเดี๋ยวอันนี้ช่วยกันกระจายข่าวเรื่องของหน้าแฟนเพจใหม่ด้วยน้องโจ้ที่เพิ่งตั้งชื่อ Queer Study Study Group ใช่ Bangkok นะครับก็ใครใช้ Facebook อยู่ก็พิมพ์ไป facebook.com/qsgroupก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับว่า queer study เรื่องเกย์เรื่องการศึกษาทางวิชาการไม่ต้องคุยเล่นเรื่องอื่นมากเพราะเรื่องอื่นมากมีเยอะแล้วเราอยากให้มาพัฒนาเรื่องด้านนี้กัน เราก็ไม่เครียดเนาะวิชาการเราก็บันเทิงได้ บันเทิงได้ก็เดี๋ยวให้น้องโจ้ช่วยกันคุยนะครับยกขีดประเด็นนี้ประเด็นนั้นครับโอเคครับ สวัสดี จ้า ครับนะก็มีคนมาทักทายกันอยู่นะครับคุณโชคก็มาวันนี้นะยังไม่ได้เปิดเพลงให้น้องโชคเพราะจับฉลากขึ้นมาไม่เจอน้องนกคุ้ยขวาก็ยังฟังอยู่นะครับเมื่อกี้คนมีคนถามว่าคนนี้น่ารักจังคือรูปที่ขึ้นอยู่เป็นหนุ่มเสื้อ ขาวปากเขาเจอหรือเปล่าพี่โหนกเนี่ยรูปเนี่ย ก็นิดนึง นิดนึงนิดนึงเซ็กซี่ เซ็กซี่น่ารัก ไปดูเซ็กซี ่ก็คือน้องกัสนั่นเองที่ทัวร์มาคนแรกไม่ใช่คนแรกถึงเป็นคนแรก กลางกลางเลย แต่วันแรกวันแรกที่เขาที่เรามาจัดไอเดียนี้ชิเก่งนะ ค นแรกเลยแล้วก็เป็นรูปแรกต้องเรียกว่าภาพนี้เป็นภาพแรก ภาพแรกแล้วจะเก็บจารึกเอาไว้ตลอดการตลอดไป ซึ่งเราเมาเขาว่าสายโทรศัพท์เขาแบบแอบวิ่งวิ่งไงบอกเปล่านะสายโทรศัพท์มันลายพา อ่ะเดี๋ยวเรามีเพลงนะครับก็เดี๋ยวพักสักครู่ฟังเพลงนี้ไม่รู้เป็นเพลงของใครเหมือนกันเดี๋ยวจะตามชื่อคนขอมาให้ ต้องพร้อมกรี๊ดไหมจ้าร อได้เลย นะ Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่นกจ้า และเป็นปิ้นนะครับ โอ้ยเบรกที่4แล้วใช่ไหมเนี่ย ใช่ของวันที่27กุมภาพันธ์ปี2554นะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายการจดใจ นะ รายการจดใจเขาก็สัมภาษณ์ซึ่งอันนี้เป็นเทปซึ่งอัดประมาณ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็โดนเลือดโดนอะไรเยอะเพราะว่าเขามีรายการสดเข้ามาทางช่อง5ไง ครับ ล่าสุดก็เป็นหลวงตามหาบัว ครับ เทปนี้ก็เลยเลื่อนออกไปคนรอดูเต็มเลยนะก็คือเป็นเรื่องของชีวิตชายรักชายคนหนึ่งซึ่งเขายอมออกมาเปิดเผยเขาติดเชื้อ HIV ด้วยแล้วเขาก็มาเล่าว่าสาเหตุที่เขาเป็นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรคือเขาก็เป็นคนหน้าตาธรรมดาแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่มีคนมาสนใจก็ไปเล่นเว็บหนึ่งซึ่งเว็บนี้ต้องบอกว่าก็ฮิตเหมือนกันแล้วพอไปโพสต์ปุ๊บก็มีคนมาทักมาทายแล้วก็บอกน่ารักดีอยากจะใช้อยากจะเจอด้วยเอาตังค์ด้วยก็ได้เดี๋ยวจ่ายตังค์ให้อ้าว เซลล์ขึ้นมาเลย เซลล์ขึ้นมาเลยจากหน้าตาธรรมดารู้สึกว่า พราวเลย ขายได้นี ่ ก็เลยต้อนรับแขกเริ่มต้อนรับแขกก็เริ่มได้ตังค์ก็เริ่มชอบใช่ไหมพอได้รับพอเริ่มชอบเสร็จแขกก็มาบอก ว่า ฉันแบบอยากมากเลยสดสดถ้าเธอจะสดเธอก็ได้ตังค์เพิ่มอะไรอย ่ างเงี้ย เออ ไม่เป็นไรมั้งหนเดียวหน2หนไม่เป็นไร อ ้าวทีเดียวเลย ถูกหวยเลย ถูกหวยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณน้องๆที ่สดสดทั้งหลาย สดสดทั้งหลายไม่ว่าจะได้สตางค์หรือไม่สตางค์เนี่ยมันไม่รู้หรอกนะว่าวันนั้นเป็นวันของคุณหรือเปล่า และคนนั้นก็เลวๆเนาะ อืม คนเลวของจริง คือคนที ่ประเด็นคืนนี้ คนที่ไปขอสด บางทีทนแค่สังคม บางทีอ่ะเขา แค่สังคม เขาเป็นอยู่แล้ว ใช่ เขารู้อยู่แล้วเขาอยากก็ไม่เป็นไร เขาอยากหาพวกอะไรมีหรือเปล่า ไม่ขนาด นั้นคือมันเหมือนครับแค้นสังคมเขาเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยคนนี้เนี่ยด้วยจิตใจที่เขาปรับตัวได้กับสภาพที่เกิดขึ้นคือเขาก็กลัวเหมือนกันตอนที่ไปตรวจเนี่ย แรกๆ พอรู้ความจริงก็ทำใจเริ่มทำใจแล้วก็ปรับตัวก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติธรรมดามากหน้าตาสดใสดูไม่ออกว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรเขาก็เลยมาบอกเล่าให้ฟังในรายการเจาะใจลองไปดูย้อนหลังจะมี อยู่ใน YouTube ครับ ที่เป็นเขาบอกเป็นชายรักชายที่เคยขายบริการตอนนี้เขาไม่ได้ทำอาชีพนั้นแล้ว แล้วมีสายนึงอยู่ครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ จ๊ะเอ๋ คุณอะไรเอ่ย ชื่อเพ็งครับ เพ็ง โทรจากไหนเอ่ย โทรจากเพชรบริษัทไหนครับ อ๋อเพชรบริษัท เพ็งที่วาดรูปป่ะ ใช่ใช ่โอ้เจนอกจำ ได ้ น่ารัก ค ่ ะ หรอ สวัสดีพี่หนงพี่ยอดนะคะ พี่ปิ่นด้วยพี่ปิ่น จะหวาน รู้สึกจะหลายคนลืมเรา ทำไมหวานอย่างเงี้ยเสียงหวานอย่างเง ี้ยเขาอาย เสียงเธอหวานเกินนะเนี่ยถ้าเธอสามารถเสียงแนวนี้เนี่ยฉันจินตนาการเธอสาวสวยเลยนะเนี่ย แต่ตัวจริงไม่ใช ่นะหน้าตาเขา เสียงตกแมนนิดนึงเสิบจูนเสียงให้สูงขึ้นนิด สูงขึ้น นิดนึงต่ำให้ต่ำลงนิด งงนะเจ ๊พูดอะไรไปนะ สูงขึ้นนิดนึง สูงขึ้น ให้ต่ำลง คุณเพ้งโทรมาคืนนี้มีประเด็นหรือเปล่าครับที่จะคุยกับเราคนที่ใครเรียกว่าเลวแต่ฉันก็ยังรัก ก็เคยมีประสบการณ์แต่มันก็ นานมาแล ้ ว ไม่เป็นไรเล่าได้ครับเผื่อตรงกับประสบการณ ์ในเรื่องราวของความเลวอ่ะ เขาเลวยังไง ก็คือแบบเรารักมากแล้วก็แบบแล้วเราแบบทุ่มเทให้เยอะมาก เช่นทุ่มอะไรบ้างครับ ก็จะเป็นพวกแบบอย่างเรา ซื้อของให้อะไรอย่าง น ี ้เป็นของมีของให้ ของมีค่านิดนึง ใช่พอครบรอบปีนึงที่เราคบกันอย่างเงี้ยเพียงก็จะแบบทำเป็นของขวัญเล็กๆแล้วก็มีแหวนมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเอามาใส่แลกกันใส่เพราะว่าอยากจะให้เป็นแบบสิ่ง เตือนใจสัญญา สัญญาอะไรบางอย่าง อย่างนี ้ เราก็ดีใจว่าเราคบมาถึงปีนึงแล้วเราก็อยากจะทำอะไรให้นิดนึงแล ้ วก็เลยซื้อแหวนแลกกันใส่แล้วคือแบบช่วงแรกๆเขาก็เป็นคนที่แบบดีมากแต่พอหลังๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปตรงที่ว่ามันทำไมภาระอะไรมันมาลงที่เราเยอะมากเดี๋ยวก็ต้องจ่ายค่าห้องให้เขาเดี๋ยวก็ต้องจ่ายค่านู่นนั่นนี่อะไรอย่างเง ี้ ยแล้วเราก็แบบ ไม่ไหว ด้วยความที่รักเขาเราก็แบบทุ่มเทอ่ะ ให้ แต่พอสุดท้ายแล้วแบบเออเราทำไปเพื่ออะไรไม่เห็นเขาจะแบบรักเรากลับมาไม่เห็นความรักอะไรแบบมันจะเพิ่มขึ้น ค่าห้องที่จ่ายแบบเต็มเลยหรือเปล่าครับค่าห้องเท่าไหร่ครับ ไม่ครับแบบค คือค่าห้อง 3,500 อย่างเงี้ยผมก็ออกประมาณ 1,500 บ้าง 2,000 บ้างอะไร ที ่ บอกออก 1,500 2,000 น่ะออกบ่อย ๆประจำ ไม่ใช่ออกครั้งเดียว ใช่ครับมันแบบแล้วบางวันบางเดือนก็ไม่มีบางเดือนมันก็มีอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องช่วยเหลือเขาไปเพราะเรารักเขา ใช่แล้วอีกอย่างนึงแบบเขาทำงานเงินเดือนน้อยอย่างเงี้ยก็บอกเขาว่าเออในเมื่อแบบงานมันเครียดก็หางานใหม่ก่อนไหมแล้วก็ให้มันมีอะไรมั่นคงจะได้ไม่ต้องมาแบบมานั่งทุกข์มานั่งเครียดแบบนี้เราก็ช่วยเขาคิดช่วยเขาแบบเออเนี่ยซื้อหนังสือหางานมาให ้ ทำนู่นนั่นนี่ให้เลย คือให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้อะนะ แล้วเป็นไงเขาเปลี่ยนไหม เขาก็ไม่เปลี่ยนเขาก็ยังแบบเดิมคือแบบยังแบบติดเพื่อนนอนตื่นสายแล้วก็แบบไม่สนใจไม่แบบไม่เทคแคร์เองก็แบบเอ๊ะทำไมอยู่ไปมันเริ่มเหมือนกับมันไม่ใช่มันไม่มีความสุข นานเท่าไหร่ครับที่เขาเป็นแบบนั้น ทนอยู่นานแค่ไหนเนี่ย ระยะเวลา1ปีนั้นน่ะนานนาน ปีพอช่วงจะครบ1ปีเนี่ยเขาก็เริ่มจะเป็น ก็ประมาณ2เดือนได้มั้ยช่วง ใช่ครับ ที่เขาเป็นแบบเนี้ยติดเพื่อนนอนตื่นสาย ใช่ก็เริ่มเป็นเพราะปกติแล้วถ้าเขาไปทำงานเนี่ยเขาก็จะแบบตื่นเช้าได้อะไรได้แต่พอหลังๆมา ไม่ไหว เขาก็ลาออกเขาก็นอนอยู่กับห้องนอนแล้วบางทีแบบเพื่อนชวนไปก็ไปอะไรเงี้ย ตังไม่มีก็ไป ใช่พิงก็แล้วบางทีแบบพิงเพิ่งกลับมาจากมหาลัยแล้วแบบงานเราถือของเยอะมากวันนั้นเป็นแบบช่วงส่งงานโปรเจกต์ครั้งสุดท้ายแล ้ วของเราเต็มมือใช่ของเราเต็มมือเลยแบบหนักมากแบบเออเนี่ยช่วยลงมายกของได้ไหมแบบมหนักมากเลยอยู่หน้าหอแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบอิดออดแบบเหนื่อยเมื่อยนู่นนั่นนี่แต่พอเพื่อนเขากลับมาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโทรขึ้นมากินเดียววิ่งลงไปช่วย รับถึงหน้าหอ หน้าแฉนหน้าแฉนนะ แบบเราพิงก็แบบวิ่ง อันนี้เรียกว่าเลวได้นะฮะ แล้วเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราขอตั้งนานไม่ได้แต่เพื่อนแค่โทรมากินเดียวเขาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยอาการติดเพื่อนเป็นกันเยอะกันเยอะ เขา แล้วฉันเป็นอะไร แล้วเวลาเลิกเป็นยังไงครับ เศร้าๆอ่ะ ก็คือเลิกเพียงก็แบบเหมือนกับค่อยๆถอยออกมา อ้าวอย่างนี้เขายังแบบขอความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่าโอ้ไม่มีตังค่าห้อง ไม่เพียง ก็คือเลิกติดต่อไปเลยตอนก่อนจะติดต่อเขาก็แบบมีตังค์สักพันสองพันไหมขอ ตอนที่บอกจะเลิกติดต่อแล้ว ทิ้งทวนเนาะ ใช่แต่ก่อนจะติดต่อก่อนจะเลิกกัน ก่อนจะเลิกกัน เขาก็ขอแต่ทิ้งบอกว่าไม่มีแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างเราให้คุณไปหมดแล้วแต่ในเมื่อคุณไม่รู้จักที่จะแก้ไขแล้วก็แบบปรับปรุงตัวเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็เลยเราช่วยได้แค่นี้ถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้ ใช่ไหม จมรู้กันจากชีวิตฉันซะ หลายหมื่นอยู่เนาะพอที่เอาไปดาวน์รถอะไรได้แล้วนะเนี่ยที่ทุ่มให้กับคนนี ้พี่คือถ้ารวมๆแล้วเนี่ยเราสามารถซื้อไอโฟนได้เครื่องเลยอ่ะ แล้วเป็นอีก8ครั้ง คราวนี้มีผัวเป็นไอโฟนอีก พร้อมใบหน้าอันฟิน8ครั้ง ทีนี้เนี่ยเราเรียนรู้จากตรงนี้มาแล้วเรายังเจออย่างนี้อีกไหมอ่ะน้องเพล ยังมีไหมคนต่อมาเป็นไหม ก็คือเรามันเหมือนกับทุกคือเพียงจะผ่านประสบการณ์อะไรแบบคล้ายๆแบบเนี้ยมาบ่อยมาก คร ับ เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนใจดี เราเป็นคนดีไงเราเป็นคน จะดูเหมือนเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบซื่อๆเหมือนกับว่าหลอกง่ายอะไรเงี้ย เพลงถ้าอย่างนี้นี่มันซื่อๆแล้วมันจะมีห้อยคำหลังอีกนะ คือ ซื่อๆหรือเปล่า โซ่ไม่เขาทุ่มเทเพราะทุ่มเทเยอะก็เป็นแบบนี ้อันนี้เขาเรียกทุ่มทิ้งค่ะ ก็โดนทุ่มทิ้งซะ แต่พอมีแบบมีมาแนวแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยเราก็จะแบบฉลาดขึ้นแต่แบบว่า ดีๆเป็นผู้คุ้มกัน แต่จริงๆถ้าให้ดีไม่ต้องหาแบบแนวนี้ได้ไหมเนี่ยมีการแบบถ้ามีแนวนี้นะเราก็จะไม่ให้ แนวนี้ไม่เข้าไงไม่เข้า เจอแล้วไปในแนวนี ้แนวนี้ที่แบบว่าจะมาขออีกแล้วแต่ไม่ให้เป็นว่าเลี่ยงไปเลยแบบไปหาอีกแนวนึงเลยดีกว่าไหม แนวฮาร์ดคอร์เลย ฉันก็แบบโอ้ยชีวิตนี้บอกว่าทำไมเจอแต่แบบนี้แล้วแบบเราจะได้เจอใครสักคนหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าเป็นกรรมละกันเนาะที่สร้างมา ก็แบบว่าโชคดีมากเลยที่แบบไปงานวันนั้นแล้วแบบได้เจอใครสักคนหนึ่งที่คุยแล้วโอเค แล้วโอเค จริ งหรอ จริงหรอ มีหรอ ก็คุยแล้วเขาก็รู้สึกดีแบบ คุยกันอยู่หรอ ใช่ค่ะคุยกันอยู่ พี่ยอดทำมือสั่น ก็คุยกันอยู่แล้วแบบคือเทคแคร์อะไรแบบค่อนข้างจะดีแล้วแบบแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะแบบใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเง ี้ ย ก็ลองดูลอง ก็เอาแบบว่าน้องพีก็แบบว่าประมาณคบกันไป เบา ๆแต่อย่าไปยกให้หมดทั้งใจนึกออกไหม เบาๆค่อยๆเติม ค่อยๆครบอย่าเพิ่งไปทุ่มเทอะไร เดี๋ยวจะกลายเป็นทุ่มทิ้งอีกนะเบาๆเบาๆโอเคนะจ๊ะมีสติมีสติเพราะมีสติแล้วมันจะมีสตังค์นะจ๊ะแต่เสียงฉันหมั่นไส้เสียงเธอมากเลยเสียงอ้อแอมากฉันหมั่นไส้หมั่นไส้เสียงนะคะโชคดีนะคะ โอเคน้องเพลง หวานเกินกว่าเหตุมันไส ้เราคุยกันใหม่นะสายต่อไปเลยครับคุณครับ สวัสดีจ้าฮัลโหล ครับ ครับ ครับคุณอะไรครับ ได้ยินไหมเอ่ย ได้ยิน ออฟออฟครับออฟครับ ออฟเหรอออฟ ครับสวัสดีพี่ปิ่นพี่โหนกแล้วก็พี่วิทยานะครับ ครับ สวัสดีครับ ก็ฮัลโหลครับพี ่ครับ นะครับก็ประเด็นแล้วกันนะพี่ที่ประเด็นวันนี้ออมรู้สึกมันน่าสนใจแล้วก็มันมีประสบการณ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่า เร็วๆมาเลย ประเด็น หรือว่ามันก็ตรงกับตัวเราอะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของออฟก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะพี่แต่ว่ามันก็ มาเล่ามาเลยไม่ต้องเกินมากอีกที่เดี๋ยวฉันมุดเข้าไปในสายตบเลยเกินจัง พี่อย่าทำร้ายน้องได้ไหม กัดคอเลย เป็นไรน้องออฟพี่ยาฟังอยู ่สักทีเ หรอสักที ถ้าออฟบอกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครที่ได้ฟังแล้วก็รู้จักตัวออฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นที่บ้านเป็นอะไรออฟขออย่างหนึ่งว่าคืออย่าเปิดเผยหรือแพ่งพายนะครับเพราะว่าตัวโดยตัวออฟเองออฟแบกรับเรื่องนี้กับทางบ้านอยู่คือไม่มีใครรู ้ โอเคนะครับพี่เขาบอกออกอากาศไปก่อนโอเคครับเรื่องที่เกิดขึ้นที่พี่บอกอะครับว่าทำไมเราถึงต้องรักคนเขาเลวแต่ทำไมเราถึงอยากรักอะไรอย่างเงี้ยครับครับออฟมองคือที่ออฟเจอเนี่ยออฟก็คือความรักอะเราเคยคิดนะครับพี่ว่าเราจะรักคนที่ดีคนที่นิสัยดีคนที่แบบดูดีหน้าตาอะไรออฟว่ามันก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับก็แล้วก็แต่วันหนึ่งอ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นนะครับมันกลับไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะครับคนที่เรารู้สึกว่ามันผูกพันหรือมันรักเขาอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นคนคนหนึ่งที่นิสัยเขาก็ไม่ดีเขาไม่ได้พร้อมหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างที่เราเคยคิดไว้อะครับ ไม่ดียังไง เช่น อะไรนะครับ ไม่ดีย ังไง คืออันนี้ออฟจะไม่เจาะจงมากก็คือเขาจะเป็นคนที่ไม่ใส่ไม่สนใจใครไม่ใส่ใจคนอื่น เห็นแก่ตัวหรือเปล่า ก็เหมือนเห็นแก่ตัวใช่ครับคำนั้นที่ออฟกำลังจะพูด ใช่ครับเหมือนกับคนที่เห็นแก่ตัวแต่ออฟเชื่อว่ามันมีบางอย่างอ่ะพี่ที่ทำให้เราพี่เคยไหมอ่ะว่าเวลาเรารักใครคนหนึ่งแล้วมันกลายเป็นแบบว่าม ัน ไม ่ มีเหตุผลน่ะ เขาต้องมีเหตุผลของเขา ใช่ แล้วเราคิดว่าเราเข้าใจเหตุผลเขา ครับคือวันนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือมันอย่างที่พี่บอกก็คือเราทำความเข้าใจกับเขาแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่เกิดมาเลวอะครับมันไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเห็นแก่ตัวหรือทำร้ายคนอื่นจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวหรือสิ่งที่เขาเจอมาเป็นประสบการณ์เขาเนี่ยมันทำให้เขาแสดงออกแบบนั้นนะครับ แสดงว่าออฟเข้าใจเขาแล้วตอนนี้คนนี้ก็คือไม่ได้คบแล้วใช่ไหม ยังคบอยู ่เป็นแค่ห่าง ๆเป็นแค่ห่างๆแต่ใจเรายังคิดถึงเขาอยู่เหรอ ครับก็มีก็คือจะมีอยู่คนเดียวออฟจะมีอยู่คนเดียว โอ้โหแต่ละคนนี้เขาเป็นคนที่มีบุญกุศลมากเลยนะ คือออฟรู้สึกว่าก็เราก็เข้าใจเขาแล้วในวันแรกเนี่ยมันรู้สึกทุรนทุรายนะครับออฟบอกเลยมันรู้สึกทุรนทุรายเราเคยรู้สึกว่าเราไม่ชอบกับการที่ใครมาบอกว่า ความรักคือการครอบครองมึงอยากมึงโอ๊ยขอโทษนะเสียงในฟิล์มก็คือแบบเราอยากครอบครองเขาใช่ไหมออฟรู้สึกไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่การครอบครองแล้วก็คิดอย่างนั้น คอยเตือนตัวเองตลอด อะไรนะครับ คอยเตือนตัวเองตลอดว่าอย่าไปครอบครองเขา ใช่ครับแต่พอเราถามใจลึกๆแล้วที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันก็คือเพราะเราอยากครอบครองแต่วันหนึ่งเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยออฟก็เลยพบว่าเฮ้ยจริงๆเราเพ่งเล็งเราให้ความรักไปกับคนคนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไงครับมันก็เป็นมันก็เป็นความทุกข์จริงไหมครับเพราะเราไม่สามารถบังคับใครมารักเราได ้ทีนี้แต่คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนอยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแฟน ประมาณนั้น ประมาณนั้นแต่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่บ้างนะยังไงน้องออฟเนี่ยก็เอาใจช่วยนะครับมีคนเมสเซจมาให้กำลังใจเต็มเลย ขอให้เจอคนดีๆนะ ครับก็อยากบอกอยากฝากนิดนึงครับ นิดเดียว คือท้ายที่สุดนิดเดียวครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันก็สอนให้เรารู้จักแบ่งใจมารักตัวเองนะครับ แบ่งใจมารักตัวเอง ครับเรารักตัวเองก่อนออฟเชื่อว่าความอดทนของเราความดีของเรามันจะทำให้เราได้พบกับความรักที่มันมีความสุขกว่านี้หรือคนที่ดีมากกว่านี้หรือว่าคนเดิมแต่ความรักของเราจะมีคุณค่ามากกว่านี้คร ับ ดีแล้วจ้ะ โอเค ก่อนที่จะรักคนอื่นจะรักตัวเองเน า ะ โอเคครับขอบคุณมากมากครับ เจริญพรโยม แบ่งใจมารักตัวเองบ้างนะใครที่รู้สึกว่าทุ่มเทกับคนไหนมากเกินไป มีอีกสายหนึ่งแล้ว สว ั สดีครับ ครับคุณอะไรครับ ตั้นครับ คุณตั้น ครับผม คุณตั้นจะคุยประเด็นเลยไหม อ๋อประเด็นคือ คนที่ใครคิดว่าเลวแต่ฉันก็ยังรักเคยเจอไหม ไม่เคยเจอครับ ไม่ เพราะว่าผมถ้าผมเจอผมก็ไม่รักละ หมายถึงว่าไม่เคยเจอเพราะตัวเองอะเลว ตัวเองเร็วกว่า ใช่ตัวเองเร็วใช ่มึงมางกเหรอกูงกกว่า เออไม่แต่ ให้จะออกตังค์ให้เหรอไม ่เออ ไม ่แต่ประเด็นบางคน กลับเลย เออแต่บางคนเท่าที่ฟังอ่ะนะต้านก็คือบางคนเพื่อนเพื่อนเนี่ยในกลุ่มอาจจะบอกว่าเขาว่าเร็วอย่างนู้นเร็วอย่างนี้แต่ว่าเขาเห็นใจไงจริงๆว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คบไปเขาก็ยังรักอยู่แค่นั้นเองก็มีอันนี้ก็คือแล้วแต่คนนั้นจะพิจารณานะครับแต่อย่างสายเมื่อกี้คุณออฟเขาก็พูดดีว่าแบ่งใจมารักตัวเองก่อน ไม่ใช่จริงต้องรักตัวเองก่อน อืมนะครับ เหมือนที่ทาทาบอกไงถ้าเธอไม่รักตัวเองอะไรสักอย่าง งงเลยเจ๊ ใช่เพลงทาทา ใช่ สักเพลงอ่ะแล้วตั้นไม่อยากจะคุยเรื่องอื่นประเด็นอื่นไหมล่ะโทรเข้ามาแล้วนะ มีอะไรตื่นเต้นบ้างในชีวิตในช่วงที่ผ่านมา เออสำหรับเดือนวาเลนไทน์ มีใครโฉบมาสอยเธอหรือเธอโฉบไปสอยใคร โอ้โหไม่ได้สอยใครเลย ไม่ได้สอยหรือ มีใครยิ้มด้วย อะไรนะครับ ไม่ได้สอยไม่ได้ยิ้มด้วย ถูกต้อง ว้า วทำไมชีวิตเป็นอย่างนั้นล่ะ ไอโฟน เจนโอกได้รับไปซื้อไอโฟนเหรอนี่ขอค่าโฆษณาเขาเหอะจริงๆ ไม่แล้วเธอมาอย ู ่แล้วเธอมาอยู่กลุ่มฉันเดี๋ยวโหลดหนังให้เธอจะสุขสันต์หันษา เอาเธอต้องมีผัวคนเดียวกันเหรอ แบ่งๆกัน เบลอามี่นี่แบบเสร็จฉันหมดเลย นี ่มีหน้าเยอะเลยนะยืมไอโฟนพี่หนวกไปรู้สึกมันเลอะอ่ะ บ้าใช่ใส่ถุงยาง เลอะอะไรครับ ถุงพลาสติก เลอะเนิร์ดเนิร์ด กาวตาช้างจะกาวร้อน ขอบคุณน้องตั้นนะครับ โชคดีนะจ๊ะ บริษัทโทรมาทักทายกัน มีติ้งมานะจ๊ะ มีน้องปุ่นหมดว่าวันนี้นะขอบคุณพี่ออฟด้วยนะครับสำหรับคำพูดอ่ะ อ้าว นี่ก็กวนกัน ไอ้นี่หรือเปล่าออฟเขาพูดถึงปุ่นเนาะเมื่อกี้ ไม่ใช ่งงเลยนะ ใช่เปล่า ฉันไม่รู้ว่า โทษทีต้องไปลองฟังใหม่นะ โทษทีนะถ้าใช่ ก็ออฟ แค่ดาว แบ่งใจมารักตัวเองบ้างนะครับก็รักคนอื่นเยอะแล้วทุ่มเทก็น้องเพลงกรณีน้องเพลงนี่ก็จะทุ่มเทเยอะ ใช่เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกสำหรับ ไม่แมทกันหน้าเลยนะหน้าเดียว สำหรับคืนนี้เลย ก็เหมือนกับน้องสาวเธอน้องโชคอะ โชค ก็ต้องไปทำเสียง ไม่แมทอีก ไม่แมทต้องจะ อย่างไร จะสลับเสียงกัน ไม่สลับเสียงไม่ได้ก็จะเหมือนเดิม ไปสลับหัวกันพี่จะพูดว่าไงนะ สลับเสียงก่อนสลับเสียงก็ยังเหมือนเดิมเสียงเขา ต้องไปสลับหัว เป็นยังไงเนาะสลับหัววันนี้ที่เราคุยกัน ก็ถอดหัวกับไส้กันแล้วก็สลับกัน ว่าไปโน่นอ้าวใครจะส่งมาทักทายอีกนะครับ เออใช่ไหมจ ะกดไลค์ที่พี่ออฟน้องดอยนะมาแล้วอ้าวคุณแทนบอกว่าชาวเคลียร์ใครฟังอยู่บ้างหมายถึงก็เคลียร์สตัตตี้กรุ๊ปนะคนที่สนใจเรื่องการศึกษาเรื่องแนวทางทางวิชาการที่ไม่ต้องเครียดก็ได้นะครับมีอาจารย์มา ป็นอยู่ในกวนปันนี้80คนแล้ว อืมเยอะอยู่ คือใน Facebook เนี่ยถ้าคุณตั้งเพจนะเพจที่หมายถึงว่าเพราะว่าของคุณมันเต็มไงหรือว่าคุณอยากตั้งมีแฟนเพจทำกิจกรรมอื่นกิจกรรมอะไรเงี้ยคุณต้องตั้งแล้วมีสมาชิกประมาณ25คนคุณถึงจะมี URL ของตัวเองถูกป่ะไอ้ URL ข้างบนที่เขียน facebook.com แล้วก็มีตัวเลขจ๊กๆๆๆๆอันนั้นคือคุณเพิ่งตั้งเพจใหม ่ คุณก็จะมาบอกชาวบ้านเขาไม่ได้คุณให้คุณไปหาคุณที่ไหนเพราะคุณ เอ ามาใหม่คุณบอกว่าไปเซิร์ชสิตั้งชื่อมาแล้วบางทีมันเยอะไงเพราะ500ล้านคนนะคุณใช้ Facebook อ่ะก็หาชื่อคุณไม่เจอหรอกคุณต้องไปรีบบอกเพื่อนส่งเมสเซจส่วนตัวนี่เทคนิคบอกเพื่อนที่สนิทกับคุณสมมติคุณตั้งเพจขึ้นมา create page ได้ภายใน30วินาทีคุณได้เพจขึ้นมาแล้วมันง่ายมากแต่คุณจะไปหาคนมาใส่เนี่ยคุณต้องพยายาม ฟิลอินให้ยาก ก็ต้องเมสเซจไปพี่นกเธอช่วยมาคลิกไลค์ ป ีหน้า คนไลค์ฉันหน่อย เพื่อเธอจะไปเป็นคนที่1ของฉัน อ ันนี้คือคนที่2จนไปได้25คนก็จะเปลี่ยน URL ตัวเลขยิ่งๆอยู่ตรง facebook.com นะจะเป็นชื่ อ ที่คุณจะเลือกได้เองว่าคุณจะเลือกชื่ออะไรเนี่ยให้ง่ายเข้าไว้เพื่อจะให้คนอื่นเขาตามคุณเจอเพราะว่าไอ้ตรงช่องเซิร์ช Facebook อ่ะคุณไปบอกไปเซิร์ชสิอันเซิร์ชอภิรักษ์คุณเดี๋ยวนี้อภิ ร ัก ษ์ก็เต็มไปแล้ว ชื่อที่ยิ่งมโหฬารใหญ่ชื่อวอลแวนอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเยอะวอลแวนทอช้างอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะ ขอบคุณค่ะ ไม่ได้ว่าใครก็คือชื่อเนี่ยจะเยอะซ้ำมากคุณตั้งที่มันโดดเด่นอย่างเพจมันก็เยอะแล้วในคนตั้งเพจเพราะคนหนึ่งก็ตั้งเพจ ได ้ สิบเพจ ใช่ไหมตอนนี้ไอ้ของ Queer Study Group เนี่ยก็มีประมาณ80ประมาณตอนเนี้ยคือจะรวบรวมคนที่สนใจเรื่องเนี้ยมาคุยกันเดี๋ยวต่อไปอาจจะเปิดคลาสที่หนกเป็นเปิดคลาสแบบ สอนให้เป็นเกย์ สอนให้เป็นเกย์ที่ดี ที่มีความรู้มีมันสมองด้วยอย่าไปทุ่มเทเขามาก จนคนเลวที่เป็น นะ เออ สมุนเทเบลได้ด้วยสมุนเทเบลแล้วก็มีถ่ายถุงยางด้วย สมุนเทเบล ก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะสตัดดี้เรื่องเหล่านี้แล้วก็ใครที่เป็นถนัดเรื่องวรรณคดีถนัดเรื่องภาษาถนัดเรื่องมีเดียหรือถนัดอะไรทั้งหลายแหละก็มารวมคุยกันแล้วเดี๋ยวจะสัมมนานั่งคุยกันแล้วคนสนใจประเด็นนี้เยอะมากพี่หนุ่มที่เธอถอดแว่นเธอจะดูหน้าตาเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า ไม่รู้สึกว่าหน้าฉันใสวันนี้ อือเพราะไฟไงไฟมัน จริ ง ๆ ค ือ หน้าฉันสี หน้าเธออมชมพูนะ เลือดเลย เหมือนเธอไปทำเบบี้เฟสมาหรือเปล่าเนี่ย ไปทำ MBO เฟสเลยเนี่ย หน้าใสมากเลยดูด้านเด็กๆด้วย เปิ ด เราบางมาสิสูงเอาปิดไฟเดี๋ยวนี้ ตัวจริงมาแล้ว ว่าที่เพียงแต่เอาน้ำทันทาหน้า จริงป่ะพี่น้อง ไม่ใช่ สูงไ ปนี่เธอเขาที่เธอเท่าทุกประการไม่เธอทักทายสามีเธอใน iPhoneเธอก็มีกิจกรรมกับสามีเธอใน iPhone เสร็จแล้วเธอก็เอาน้ำมาทาหน้าต่อ น้ำจากห้องน้ำไง น้ำผมก็อีปินนะอีปิน น้ำจากห้องน้ำไปขุดออกมาม ีข่าวอีกไหมพี่โหนกเรื่องสุขภาพ จะลืมไปเลยดูสิ มีข่าว จริงมี ข่าวที่ต้องเตรียมมาเล่ากันนิดนึงยังมีเวลาอยู่นะครับตอนนี้ก็ผมมีใครอยากโทรมาคุยกับเราแล้วใกล้หมดเวลาอีก5นาทีเท่านั้นเองนะครับวันนี้เพลงที่ขอมานะครับก็ทยอยเปิดกันไปหมดแล้วอาจจะเปิดไม่ครบทุกเพลงนะครับก็อย่าว่ากันมีคำถามมา คำถาม ค ือ ว่าพี่สิงห์เป็นเก้งหรือเป็นกวางครับ พี่สิงห์เป็นโอ้เป็นดูจากหน้าตา พี่สิงห์เป็นเก้งหรือเป็นกวางพี่สิงห์เป็นกวงค่ะ เป็นกวง ค่ะ เพราะว่ารับเยอะแล้วข้างในเป็นกวงๆแล้ว ไม่ใช่หน้าตาอยู่มันมาฆ่าฉันนะอีนี่เดี๋ยวมันฆ่าฉันนะหมายความว่าก็เขาก็เป็นได้สองอย่าง เป็นกว้าง จิตใจที่กว้างขวาง จิตใจกว้างขวาง มาแนวไหนได้หมด ก็อีนี ่ปิดท้ายนี่คืนนี้มีข่าวเกี่ยวกับอะไร ข่าวไอโฟนอีกนั่นแหละ อ้าวอีกแล้ว เขาบอกสารภาพบาปเขามีแอปใหม ่ ไอโฟนเขาเรียกว่าคือ Confession a Romance Catholic App คือมันก็จะเป็นประมาณว่าคุณก็จะโหลดไปที่ 1.99 ดอลลาร์นะครับแล้วก็คุณสามารถ แพงนะ คุณถัวคุณ60บาทขำๆเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาก็จะมีสอนวิธีในการสารภาพบาปให้ ค ุณมีสารภาพบาปให้คุณนะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นประมาณว่าให้คุณเติมอะว่าคุณเนี่ยทำผิดอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวคาทอลิก เ ขาบอกว่าจะมีบัญญัติมา10ประการคือคำสารภาพเนี่ยและคำขอคืนดีกับพระเจ้าซึ่งจะบรรจุคำถามให้เสร็จสรรพพอสารภาพเสร็จบาปเสร็จคุณก็จัดการติ๊กไปแล้วก็เซ็นไปแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณต้องทำตัวยังไงแล้วเขาก็จะมีช่องว่างว่าโอเคคุณอ่านนี้แล้วคุณก็พูดว่าอาเมนมันก็เหมือนกับว่าแบบคุณได้สารภาพบาปแล้วเออแต่เขาบอกว่าคือแอปเนี้ยทางสำนักวาติกันเนี่ยรู้สึกไม่ปลื้มเลย เพราะ ว่ามันแบบอ้าวตายจริงคุณแล้วจะเอาพระไปไหนล่ะ เ ออพระก็ว่างสิคุณเขาก็แบบเขาบอกว่าทางวาติกันก็เลยแบบไม่ปลื้มกับแอปนี้นัก เราจะออกแอปใหม ่ เป็นสารภาพบาปเหนือกว่า อย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าก็ต้องมีการเตือนว่าการทำบาปเนี่ยมันไม่ดี ก็อย่างน้อยคนที่ไม่สามารถเดินทางไปโบสถ์ได้เขาก็สารภาพทางนี้ที่จริงนะวาติกันหรือว่าทางโบสถ์คริสต์เนี่ยเขาต้องพัฒนาอีกระดับหนึ่ง เขาน่าจะ ก็คือหลังจากที่คนซื้อแอปอันนี้แล้วสารภาพบาปแล้วเนี่ย ให้ส ่ งเข้า ไป ที่อะไรของเขา เพื่อจะมีการรวบรวมว่าบาป ไปเฟซบุ๊กของเขา เอาจริงๆนะมันเหมือนกับว่าคืออย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพอคุณได้สารภาพบาปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณได้สำนึกผิดไงคุณได้รู้สึกว่าตรงนี้คุณทำผิด ใช่ คือแค่คุณได้สารภาพกับโทรศัพท์เนี่ยก็ถือว่าคุณได้รู้ว่าคุณผิดแล้วไงเหมือนกับคุณก็ได้ปรับปรุงตัวไงใช่ไหมเหมือนคนทำผิดอ่ะเออ จริงๆเลยวันนี้แอปเนี่ยตอบ โจทย์ได้ ไม่ใช่ว่าตอบไอ้ที่เราพูดกันนะว่ามีผัวเป็นไอโฟน อ ่ะมันจริงๆไงมันสารภาพปราบกับผัว ก็เดี๋ยวนี้ เปล่านี่คนละแอปกันนี่แอปสารภาพบาป สารภาพบาปกับผัวเออดีเนาะสารภาพแบบคุณคะ แอปนี้แอปใหม ่อันนี้ก็แอปนอกใจคุณนิดนึงฉันเป็นแอปผัวใหม่อะไรเงี้ยเออไม่ได้นะคุณไม่เหมาะ ไม่เหมาะไม่เหมาะแล้วพี่หนกใช้อันนี้หรือยังใน iPhone น่ะ ที่ เป็นเซิร์ชไกลเดอร์ไกลเดอร์เซิร์ชใช้เซิร์ชยัง ไกลเดอร์คือ ยังไม่ใช้ใช่ไหม ยัง ไปใช้ซะพี่หนก คืออ ันนี้คนส่วนใหญ่เขาใช้เขารู้กันอยู่แล้วเยอะเลยคนที่พี่หนกเขาไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีนี่ใช้ iPhone เป็นนี่ถือว่าเก่งมาก เก่งมากแล้วจริง เออก็คือว่าไออันนี้มันมีเยอะมีมานานแล้วที่เขาเซิร์ชยังไงสมมติว่าเธอนั่งอยู่พารากอนชิวๆอ่ะเหงาไม่มีคนกินไอติมด้วยเธอก็กดปุ่มเข้าไปเธอก็รีจิสเตอร์ไปแล้วนี่สมาชิกไกด์เดอร์ไอตัวนี้ใช่ไหมไกด์เดอร์เสร็จแล้วก็กดปึ๊กใครอยู่ใกล้เธอ500เมตรมันจะลิสต์มาว่าภายในระยะเวลาดิสเทนซ์ห่างจากเธอไปเนี่ยระยะห่างๆ สามารถไปสอยใครมาบริโภค ได้สามารถไปสอยใครได้ถ้าเขาออนอยู่เธอก็คุยกับเขาเลยเหมือนออนไลน์เลยไม่ต้อง MS อันตรายนะคุณ ส่วนใหญ่เขาก็ไม่กล้าเจอกันหรอกก็เจอหน้ากันอยู่เห็นเฮ้ยแต่คุณเขาบอกนะคุณในไกด์เดอร์หน้าตาดีเยอะนะ เอาตายจริงโอเคเลยค่ะ จริงๆวันนั้นแบบว่าน้องมันใช้ให้ดูใช้ใน iPad ให้ดูบอกอันไหนลองดูแถวย่านบ้านพี่นี่ไปบอกโอ้ยคุณขึ้นมาเป็น20แล้วหน้าตาดีครึ่งนึง คือหน้าตาไม่ดีเขาคงไม่กล้า ไม่แต่แค่จะเขาหน้าตาเขาไม่ดีนะแต่ใจเขาดีมาก ไม่เป็นคนเลว ก ็ยังรักได้นะครับวันนี้ใครที่เป็นคนเลวอยู่ก็ทำตัวเลวลงนิดนึงดู เลวน้อยลง เลวน้อยลงแต่ว่านิสัยคุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณก็คิดดูแล้วกันว่าคุณไปทำอะไรกับใครเข้าไว ้แค่คุณถามเพื่อนคุณก็จะรู้ว่าคุณดีหรือไม่ดี ใช่ ไหม ใช่ บางทีคุณอย่าเอาตัวคุณเป็นคนตัดสินใจว่าฉันทำดีนะไอ้ดีของคุณอาจจะเลวของชาวบ้าน ไม่รู้ตัว โดยไม่รู้ตัว ยังไงก็คบหากันไว้ก็อย่าหลอกลวงกันนะครับจะได้สังคมเราดีขึ้นนะครับวันนี้ผมวิทยาแสงอรุณ พี่นกจ้ าแล้วก็เป็นเบนนะคร ับแล้วก็มีพี่เอพักขนงนี่ยังพิมพ์อยู่เลยนะเต็มอยู่เลย MSN เนี่ยน้องเอ็มกันมาด้วยนะแล้วก็ปิกนะครับช่วยกันวันนี้นะครับมีคอนโทรลเลอร์ช่วยเหลือเราด้วยนะครับต้องกลับคำว่าราตรีสวัสดิ์นะครับ ฝันดีครับ แล้วโลกจะดีขึ้นจ้ะ